महाभारत विराट पर्व सप्तविंशोऽध्यायः आचार्य द्रोण की सम्मति। वैसम्पायनुवाच अथाब्रवीन् महावीर्यो द्रोणस्तत्त्वार्थदर्शिवान् नातादृशं विनश्यन्ति न प्रयान्ति पराभवम्। शूराश्च कृतविद्याश्च बुद्धिमन्तो जितेन्द्रिया धर्मज्ञाश्च कृतज्ञाश्च धर्मराजम् अनुव्रता। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर तत्वार्थदर्शी महापराक्रमी द्रोणाचार्य ने कहा, पांडव लोग सूरवीर विद्वान बुद्धिमान जितेंद्रिय धर्मज्ञ कृतज्ञ और अपने बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर के आज्ञा मानने वाले उनके भक्त हैं। ऐसे महापुरुष न तो नष्ट होते हैं और न किसी से तिरस्कृत ही होते हैं। नित धर्मार्थ तत्वज्ञं पितृवच्च समाहितं धर्मे स्थितं सत्यदितिं ज्येष्ठं ज्येष्ठानुयायिनः। अनुव्रता महात्मानं भ्रातरो भ्रातरं नृपं अजातशत्रुं श्रीमन्तं सर्वभ्रातॄणनुव्रतम्। उनमें धर्मराज तो नीति धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले भाइयों द्वारा पिता की भांति सम्मानित धर्म पर अटल रहने वाले सत्यपरायण और भाइयों में सबसे ज्येष्ठ हैं। राजन उनके भाई भी अपने से बड़ों के अनुगामी और अपने महात्मा बंधु श्रीमान अजात शत्रु युधिष्ठिर के भक्त हैं। धर्मराज भी सब भाइयों पर अत्यंत स्नेह रखते हैं। तेषां तथा विधेयां निभृतानां महात्मनां किमर्थं नीतिमान् पार्थ श्रेयो नैषां करिष्यति। जो इस प्रकार आज्ञापालक विनयशील और महात्मा हैं, ऐसे अपने छोटे भाइयों का नीतिज्ञ धर्मराज कैसे भला नहीं करेंगे। तस्माद्यत्नात् प्रतीक्षन्ते कालस्योदयमागतम् नहिते नाथ मृक्षेयुः इति पश्याम्यहं धिया। अतः मैं अपनी बुद्धि और अनुभव की दृष्टि से यह देखता हूँ कि पांडव लोग अपने अनुकूल समय के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे नष्ट नहीं हो सकते। साम्प्रतम चैव यत्कार्यं तच्च क्षिप्रम अकालिकम क्रियताम साध संचित्य वाससश्चैषां प्रचिन्त्यताम यथावत् पांडुपुत्राणां सर्वार्थे शोधितात्मनां दुर्गे या खलसूरास्ते दुरापास्तपसावृता। इस समय जो कुछ करना है वह खूब सोच विचार कर शीघ्र किया जाना चाहिए, इसमें विलंब करना ठीक नहीं है। सभी विषयों में धैर्य रखने वाले उन पांडवों के निवास स्थान का ही ठीक ठीक पता लगाना चाहिए। वे सभी सूरवीर और तपस्या से आवृत हैं, अतः उन्हें पाना कठिन है, पा लेने पर भी उन्हें पहचानना तो और भी कठिन है। शुद्धात्मा गुणवान पार्थ सत्यमान नीतिमान शुचिः तेजो राशि रसन संख्येयो गृहिणी यादपि चक्षुषा। कुंती पुत्र युधिष्ठिर शुद्ध चित्त गुणवान सत्यवान नीतिमान पवित्र और तेज के पुंज हैं, अतः उन्हें पहचानना असंभव है। आँखों से दिख जाने पर भी वे मनुष्य को मोह लेंगे, पहचाने नहीं जा सकेंगे। विज्ञाय कृहताम तस्माद् भूयश्च मृगयामहे ब्राह्मणै चारकै सिद्धै ये चान्ये तद्विदो जनाः। इसलिए इन बातों को अच्छी तरह सोच समझकर ही हमें कोई काम करना चाहिए। ब्राह्मण गुप्तचर सिद्ध पुरुष अथवा जो दूसरे लोग उन्हें पहचानते हो उनके द्वारा पुनः उन सबकी खोज करानी चाहिए। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि गोहरण पर्वणि द्रोणवाक्ये चार प्रत्याचारे सप्तविंशोऽध्यायः। इस प्रकार से महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में द्रोण वाक्य एवं गुप्तचर भेजने में संबंध रखने वाला 27वां अध्याय पूरा हुआ।